بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تروي حديثي التات حديث حذيفة رضي الله عنه عن ثعلبة بن زهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص بتبرستان فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ تلقونا سعيد بن العاص وكو تبرستان أكسما ناني كتكنيني علي صالي نمتوم صلى الله عليه وسلم صلى هي خوف يفتاني. فقال حذيفة: أنا. فقام حذيفة فصف الناس خلفه صفين. Hudhaifa akasimama akawapanga watu safu mbili, safan khalfahu wa safan muwazi ya laadui, safu moja nyuma yake na safu moja yenye kuelekea maadui. Fasalla billadhi khalfahu rakaa, akasali na ile safu iliyo nyuma yake rakaa moja. Thumma sarafa haulai ila makani haula, kisha wakaondoka hawa kwenda mahali pa wale wengine. Wajaa ulaika, wakaja wale. Fasalla bihim rakaa, akawasalisha rakaa moja. Wala miyakdhu, na hawakulipiza rakaa nyingine. Alhaditha rawahu Abu Dawuda wa Nasai wa lafdhu lahu wa isnaduhuma sahih. Wa mithluhu hadithu Ibn Abbas, na ni mfano wake hadithi Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam salla bidhi qarad وصف الناس خلفه صفين. Mtume صلى الله عليه وسلم alisali hapo dhi qarad, jina la mahali, akawapangisha watu safu nyuma yake safu mbili, safan khalfahu wa safan muwazi aladui, safu moja nyuma yake na safu nyingine yenye kuelekea maadui. Fasalla billadhina khalfahu rak'a, akasali na wale walio nyuma yake rak'a moja. Thumma sarafa haula ila makani haula, kisha wakaondoka hawa kwenda mahali pa wale. Wajaa ulaika, wakaja wale. Fasalla bihim rak'a, pia akasali nao rak'a moja. Wala miyakdhu, na hawakulipiza rak'a nyingine. Rawahu an-Nasa'i bi isnadin sahih. Hadithi hizi mbili zinathibitisha sunna ya kusali rak'a moja peke yake katika salatul khawf, sala ya kuogopa kukiwa na vita. Pia sunna hii ipo ya kusali rakaa moja peke yake na kila kundi katika makundi haya mawili. Tumfahamu hadithi ya 4 na 5 tumeisoma, si ndio? Wala ننتقل الى السادس. الحديث السادس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. يبكي وانا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نسمع نلشهدية نلهذورية نمتوم صلى الله عليه وسلم صلاة هي كوغوبا. فصفنا صفين, أكتوبانغا متوم صفنبيلي, صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة, صف موجة ikawa nyuma ya mtume wa Allah SAW sallam na maadui wako baina yetu na baina ya kibla. Safu mbili amezipanga nyuma, nyuma ya mtume kuna safu mbili na maada yao. Fakabbiyo sallallahu alayhi wa sallam wakabbarna jamia, mtume akaleta takbiratul ihram na wao masahaba wote nao wasema tukaleta takbiratul ihram. Thumma raka'a wa raka'na jamian, kisha mtume akarukuu na sisi tukarukuu sote safu mbili. Thumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i wa rafa'na jami'an, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akainua kichwa chake katika rukuu na sisi sote tukainua vichwa vyetu. Thumma hadara bis-sujudi was-saffu alladhi yalihi, kisha mtume akashuka kwa ajili ya kusujudu na ile safu inayomfuatia, ile safu ya mwanzo nyuma yake mtume aliposujudu na safu ile ya mwanzo naye ikasujudu naye. waqama safu almuakhiru fi nahri aladui, ile safu ya nyuma ikapanga safu upande wa maadui, yani pale pale lakini wanaelekea maadui, hawakusujudu. Sawa, hawakusujudu kwa nini? Kwa sababu ya kuwalinda hao wanaosujudu. Falamma qadha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam as-sujuda, mtume sallallahu alayhi wasallam alipomaliza kusujudu, waqama as-safu alladhi yalihi, na ikainuka ile safu inayomfuatia, inhadara as-safu al-mu'akhkhiru bis-sujud, pale ndio ikashuka ile safu ya nyuma kwa kusujudu, waqamu, na wale wengine wakasimama. Umeelewa hapa? Baada ya kuinuka wale wengine katika kusujudu, hao wengine ndio wao wakaenda kusujudu, hao wakawa wamesimama wanaangalia maadui kwa kuwalinda wenzao nao. Hey. Thumma taqaddama as-saffu al-mu'akhkhir wa ta'akhkhara as-saffu al-muqaddam. Kisha ikachelewa, ikatangulia ile safu ya nyuma na ikaja nyuma ile safu ya mbele. Safu ya nyuma ikenda mbele, safu ya mbele ikaja nyuma. Thumma raka'a an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam wa raka'na jami'an, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akarukuu na sisi tukarukuu sote, rakaa ya pili. Rakaa ya pili. Thumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i wa rafa'na jami'an, kisha mtume akainua kichwa chake katika rukuu na sisi sote tukainua vichwa vyetu. Thumma hadara bis-sujudi was-saffu alladhi yalihi alladhi kana mu'akhiran fi ar-rak'ati al-ula, kisha mtume akashuka kwa ajili ya kusujudu na ile safu inomfuatia, hii iliyokuwa nyuma katika rakaa ya mwanzo. Sawa, hii safu iliyokuwa nyuma imekwenda mbele ikasujudu na mtume sallam, pale hawakusujudu rakaa hii, si ndio? Sasa hivi ndio wanasujudu. Waqama as-saffu al-mu'akhkhiru fi nuhuri al-adui, ile safu iliyosimama ikawa imesimama kwa ya nyuma ile katika upande wa maadui, wanawaangalia maadui na kuwalinda wenzao. Falamma qadha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam as-sujuda was-saffu alladhi yalihi, mtume sallallahu alayhi wasallam alipomaliza kusujudu na ile safu inayomfuatia, inhadara as-saffu al-mu'akhkharu bis-sujud, ikashuka nao hii safu ya nyuma kwa kusujudu. Fasajadu, na wao wakasujudu. Thumma sallama an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam wa sallamna jami'a, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akatoa salamu na tukatoa salamu sote. Umeelewa? As-sabi, hadithi ya saba. An ibn Abbas radiyallahu anhuma qal, faradallahu as-salata ala lisani nabiyikum sallallahu alayhi wasallam fil hadari arba'a wa fis safari rak'atain wa fil khawfi rak'a, rawahu Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha sala kupitia ulimi wa mtume wenu sallallahu alayhi wasallam mdini rak'a nne, wa fis safar, na safarini rak'a mbili, wa fil khawfi, na katika hali ya kuogopa rak'atan, rak'a moja. Sawa, kwa hii inathibitisha zile hadithi mbili zilizopita kwamba ipo pia sunna ya rakaa moja katika sala hii ya kuogopa vitani au kumetokea janga lolote. Wa salatu al-khawfi tuf'alu fil hadari was-safar, sala hii ya kuogopa inasaliwa mjini na safarini, inasaliwa mjini na safarini. Qala al-Hafidh ibn Hajar fi fath al-Bari, wa salatu al-khawfi fil hadari قال بها الشافعي والجمهور إذا حصل الخوف. حسم الحافظ بن حجر صلى هي كوغوبا مديني أما يلزي الإمام الشافعي نكوني كوبا لما علماء إكي باتكان هي خوف كوغوبا إكي وكنا كوغوبا كنا جنبو لولوتي أما لنا سببش وإسلام وسيصالي صلى زاو كميلي يجوز كصالي صلى هي. وعن مالك takhtassu bisafar, bisafar imepokewa kwa Imam Malik, yasema hii sala hii inahusu safari peke yake, lakini walhujjatu liljumhur, hoja na dalili iko kwa wana wa maulama wengi wanaosema kwamba sala hii pia inasaliwa mjini, sio lazima safarini. Ikitokea jambo lolote la dharura, watu wanasali salatul khauf hata mjini. Walhujjatu liljumhur, hoja na dalili iko kwa kundi kubwa la maulama. قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك مبكى مشوى آية هي وآية نثبتشة ومجيني بيه نصليوة فلم يقيد ذلك بالسفر هل كفنغوا هلو كسفاري صلى يقوغوبا هل كفنغوا كسفاري آية مياتشليا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وكيوا ناو وكسمامشيا صالة hiyo hapa sala ni sala hiyo ya khauf sala ya kuogopa kwa sala ya kuogopa pia inasaliwa mjini likitokea jambo hilo la kuogopa a'adhana Allahu wa iyyakum min al-khauf qawluhu wa idha ishtadda al-khauf sallu rijalan wa rukbana khofu ikizidi watasali hali ya kutembea kwa miguu na hali ya kupanda vipando vyao مستقبل القبلة حال يكويلك يا قبلة وغير مستقبليها نبيل كويلك يا قبلة katika hali zote hizi watasali katika hali zote hizi yajuzu kusali sala hiyo wengine wamepanda wengine wanatembea kwa miguu wameelekea qibla bila kuelekea qibla almuhimu wasali liqawlihi ta'ala fa in khiftum farijalan aw rukbana mkiogopa basi ni kwa kwenda kwa miguu na hali ya kupanda salini tu yumiuna imaan biqadri taqa wataashiria kwa kuashiria kwa kiasi cha uwezo wao sala inakuwa ni kwa kuashiria hapo sababu mtu anatembea huko anasali kwa inakuwa ni kuashiria hapa na rukuu hapa na sujudu ni wakati wa hofu kila mmoja anakimbia sasa watasali vyovyote itakavyowezekana yumiuna imaan wataashiria kuashiria biqadri taqa kwa kiasi cha uwezo wa kila mtu wayakunu sujudu akhfadha min ar-ruku inakuwa kule kusujudu ni chini zaidi kuliko kuruku kuruku ni hapa kusujudu chini zaidi huko atembea huko atembea au katika mnyama wake katika ria yake almuhimu lazima kusali wayakunu sujudu akhfadha min ar-ruku'i itakuwa kusujudu ni chini zaidi kuliko kuruku ولا تجوز جماعة إذا لم تمكن المتابعة حيتوزكان جماعة إسبوزكان كفواتا حيتجوز جماعة كما مأموم هاتا إذا كنفواتا إمام كلا موجة تصل بكياك حيتجوز جماعة إذا لم تمكن المتابعة إسبوزكان كنفواتا إمام حيتجوز جماعة كلا موجة تصل بكياك نكلا موجة صلاياك صحيحة وسباب يذرور هيو ya kuogopa Kala Sheikh al-Abbad hafidhahullah la yajuzu ta'khiru as-salati 'an waqtiha haijuzu haifai kuchelesha sala na wakati wake haifai fa idha kana khawfun wa amkana ada'uha sulliyat bi ayyi sifatin min as-sifati thabita 'an rasulillah sallallahu alayhi wasallam ikiwa kuna kuogopa na ikawezekana kuitekeleza sala hiyo kuisali sulliyat bi ayi sifatin min as-sifati thabita itasaliwa sala hiyo kwa namna yoyote sampuli yoyote iliyokuja katika sifa hizo zilizothubutu ar rasulillah sallallahu alaihi wasallam sifa yote katika sifa hizo zilizothubutu yoyote inasaliwa Almuhimu isicheleweshe swala mpaka wakati umetoka watu hawajasali. Wa inishtadda alkhawfu, khofu ikizidi, kuogopa kukizidi, walam yumkin adauha jamaa, na haikuwezekana kuswaliwa jamaa, swala hiyo ya faradhi, sallu rijalan au rukbana, watasali hali ya kutembea kwa mguu au hali ya kupanda vipando vyao kwa hali yoyote. Kama alivyosema hapo nyuma hali ya kuelekea kibla bila kuelekea kibla liqauli Allahi azza wa jalla fa in khiftum farijalan au rukbana mkiogopa basi salini hali ya kutembea kwa miguu au hali ya kupanda walima fi sahih al-bukhari an malik an nafi an ibn umar wa fihi ba'da wasfi salati al-khawf katika hadithi hiyo baada ya kuisifu sala ya khauf baada ya kuitaja na kuielezea sala hii ya kuogopa qala fa in kana khawfun huwa ashadda min dhalik sallu rijalan qiyaman ala aqdamihim au rukbana. Ikiwa khofu imezidi hivyo, wataswali hali ya kwenda kwa miguu, hali ya kusimama juu ya miguu yao, au rukbanan, au hali ya kupanda, mustakbili al-qibla, hali ya kuelekea qibla, au ghaira mustakbiliha, au bila kuelekea qibla. Hii ni ikiwa hofu imezidi, watu hawezi kusali jamaa, watasali vyovyote, kila mmoja peke yake, vyovyote itakavyomwezekania. Qala Malikun, qala Nafi, la ara Abdullah ibn Umar dhakara dhalika illa al Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Simuoni, sioni huyu Abdullah ibn Umar kutaja hilo isipokuwa kutokana na mtume wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La ara Abdullah ibn Umar dhakara dhalika illa al Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ina maana hakulitaja hilo kwa hawa zake au kwa ijtihadi yake, ni kwamba amepokea kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Babu salati aljuma, huu ni mlango wa salatu aljuma. Qawluhu wa hiya fardhu aynin ala kulli muslimin balighin aqilin dhakarin hurrin mustawtinin bibina'in yashmaluhu ismun wahid. Sala hiyo salatu aljumaa ni fardhi ya lazima kwa kila muislamu, fardhu ainin ala kulli muslim, ni fardhi ya lazima kwa kila muislamu baligh aliyebaligh, dhakarin mwanamume, hurrin mungwana, mustawtinin bibina'in yashmaluhu ismun wahid, mwenyeji katika mji ambao hukusanywa jina moja, bibina'in katika majengo ambayo yashmaluhu ismun wahid, hukusanya jina moja majengo hayo. Maanake mji au kijiji, wako katika kijiji kimoja, wako katika mji mmoja. Wa man hadharaha mimman la tajibu alayhi ajza'atu, na atakayehudhuria aljuma katika watu ambao si lazima kusali aljuma itamtosheleza. Wa man hadharaha mimman la tajibu alayhi ajza'atuhu, atakayehudhuria aljuma katika watu ambao si lazima wao kusali aljuma ajza'atu itamtosheleza. Mgonjwa, mgonjwa si lazima. Msafiri, msafiri sio lazima kusali aljuma kwa sababu si mji wake huu, lakini akifika msikitini watu wanasali aljuma akasali, inamtosheleza, haina haja tena kusali dhuhuri yeye. Kadhalika huyo mgonjwa mwanamke si lazima kusali aljuma, lakini ikiwa kuna sehemu za wanawake akahudhuria akasali msikitini, inamtosheleza bila kusali tena salatu adh-dhuhur. Qala wa kama shara Allahu lilmuslimina adaa salati aljamaa fi masajidi ahyaihim fi salawatihim alkhams fi kulli yawmin wa layla, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyowaekea Waislamu watekelezi sala za jamaa katika misikiti ya mitaa yao katika sala zao tano kila mchana na usiku. Faqad shara Allahu lahum iltiqaa fi masjidin jami'in li adai salati aljumaa, Allah pia amewaekea Waislamu kukutana katika msikiti jame, msikiti wenye kukusanya kwa kutekeleza sala hii ya aljumaa, kama vile ilivyowajibu aini kwa sala za jamaa na pia ni lazima salatu aljumaa miskitini. Liadai salati aljumaa yajma'u ahali alqarya dhati alahya fi kulli usbu'in, msikiti jame ambao utakusanya watu wa ule mji, dhati alahya wale wenye mitaa ile, fi kulli usbu'in kila wiki, liadai salati aljumaa kwa ajili ya kutekeleza sala hii ya aljumaa, fi yaumi idihimul usbu'i yaumi aljumaa, katika siku ya idi yao ya wiki. Hii ni siku ya wiki, idi ya wiki, yaumi aljumaa. Wa yadullu litasmiyati yaumi aljumaa yauma idin ma rawahu al-Bukhari fi sahihi, dalili ya kuitwa siku ya aljumaa kwamba ni siku ya idi ni hadithi aliyopokea al-Imam al-Bukhari fi sahihihi عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان كيشا نكشهدية عيدي لكهذرية عيدي pamoja na عثمان ابن عفان وكان ذلك يوم الجمعة ilikuwa hiyo ni siku ya الجمعة فصلى قبل الخطبة akasali قبل ya خطبة ثم خطب kisha akatoa خطبة فقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان hii ni siku ambapo zimekusanyika katika siku hii idi mbili عيد الفطر نعيد الجمعة سواء أو عيد الأضحى نعيد الجمعة حديثين ثبتيشة كما سكو الجمعة بيا نعيد كو وإسلام جوهي قد اجتمع لكم فيه عيدان زمكسانيك كتك سكوي إدين بيلي يعني أيضا عيد الفطر نعيد سكو الجمعة أو عيد الأضحى نسكو الجمعة وحديثي هي ndio dalili ya kwamba yaumul juma inaitwa yauma aidin siku ya idi kwa waislamu wala tasihu min kafir haitasihi salatul juma kwa kafiri li anna sharta qabuli al-ibada al-islam sabu sharti ya kukubaliwa ibada ni uislamu wal kafiru amaluhu mardudun kafiri amali zake zote zinakataliwa li qawli Allah ta'ala وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا تكيفانيا يالي ولو يفانيا كتكيبادا تكجاليني هباء منثورا فومي لني كتوانيو كفيري أكيفانيا عمل أكيتوى صداقة أكيجينغا مسكيتي هنا ثوابه هتا موجة هنا ثوابه هتا موجة ndio ndio ai inathibitisha hivyo afanye ajenge msikiti tutaswali sisi atoe sadaka pale wale waliochukua kwa nani yule atoa sadaka lakini hana kitu hana thawabu sababu gani sharti ya kukubaliwa amali njema ni uislamu sawa ni uislamu wala tajibu ala saghirin au majnun haitapasa salatul juma kwa mtoto au mwenda wazimu لأنهما غير مكلفين سبواو بعد هاجا كلفشوا نشريا متوتو مند وزيمو هاو سي مكلفين سي لزيما وصالي صلاة الجمعة بيانا صلاة نجينة لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث يميوندوشوا كلامو كواتو وتاتو عن النائم حتى يستيقظ من يكلالا مبكى أمك من يكلالا أبتي مذامي من يكلالا كبتكيوا صلاة الفجر من بيج أمك سامبيل يسبوي كسبب يأسنجيزي هكسكيا أذانا هكسكيا ألم يوتل مؤمشا هنا مذامي جي رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ من يكلالا مبكى أمك إذن هنا مذامي وعن الصغير pia mtoto haandikiwi madhambi hata yakbura mpaka awe mkubwa akiwa mkubwa akifanya madhambi anaandikiwa madhambi وعن المجنون pia imeondolewa kalamu ya kuandikiwa madhambi mwenda wazimu ameondolewa hata yaqila mpaka apate akili au yufika au uondoke ule wazimu wake hawa watatu ndio hawaandikiwi madhambi lakini wengineo wote wanaandikiwa madhambi وكفاني مذامي رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه وهو حديث صحيح وانظر إرواء الغليل للألباني ولا تجب على امرأة ولا هيباسي صلاة الجمعة كومانامك هيباسي كومانامك ومانزو كفيري هيسيه وبيلي مانامك سيلا زيما كصال الجمعة لحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن سيوزويه مسكيتي الله هوا ونواكي في جاكازي والله نايمي تنقلي حديثي هيو وسيوكما وبيوتهن خير لهن نيمباني كواو نبورا كواو كسالي نيمباني ونواكي نبورا كليكو كسالي مسكيتيني ونواكي نيمباني ونصالي صلاة الظهر سيكوزي جمع وهو نصالي الظهر هوا صالي صلاة الجمع لكني أكيد مسكيتيني kama kuna sehemu za wanawake ya kiswali sala inasihi ndio maana haipasi si lazima lakini yakiwahi yakidiriki inasihi wa amma al-abdu fa fi adami wujubiha alayhi khilaf ama mtumwa ama mtumwa kutokuwa lazima aljumaa kwake, kuna tofauti baina ya maulama. Mtumwa fafi adami ujubiha alayhi khilaf, kutokuwa wajibu aljumaa kwa mtumwa kuna khilaf baina ya maulama. Wa fi sunan abi dauda bi isnadin sahihin an tariq ibn shihab an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala aljumaatu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jamaa. Jumaa ni haki ya lazima kwa kila muslim, kwa kila muislamu, fi jamaa, tena isaliwe jamaa, uweze ukasali peke yako. Aljumaa, aljumaatu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jamaa, ijumaa ni haki ya lazima kwa kila muislamu kusali jamaa. Illa arbaa, isipokuwa watu wanne, wao si lazima: abdun mamlukun, mtumwa aliyemilikiwa, au imraatun, mwanamke, au sabiyun, au mtoto, au maridhun, au mgonjwa. Hawa si lazima kusali aljumaa. Na hadithi nyingine, msafiri, msafir, musafir pia si lazima. Qala Abu Dawud, Tariq ibn Shihab, qad ra'a an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam wa lam yasma' minhu shay'an. Usahabi Tariq ibn Shihab alimuona mtume sallam, lakini hajapokea kwake kitu chochote, hajasikia kwa mtume hadithi yoyote. Huyo ni sahabi, lakini hajasikia kwa mtume shay'an, yani hadithi yoyote kuipokea kwa mtume, yeye hajapokea. Na mursalu sahabi ni hujja. Sasa hii inaitwa mursal sababu hakupokea moja kwa moja kwa mtume, lakini mursalu sahabi ni hujja. Watajibu ala ahli alqura walmudun almustawtinina, ni lazima sala hii, salatu aljumaa, kwa watu wa vijijini na watu wa mijini. Almudun almustawtinin, wenyeji pale wanaoishi pale. Wala tasihu min ghairihim, haitasihi salatu aljumaa kwa wengineo. Kalbawadi ruhali, kama kule bawadi mashambani, wasafiri wale. Albawadi, walio mashambani, na ruhal, wasafiri, haitapasa. وإذا حضرت الجمعة وإذا حضرت المرأة الجمعة أجزأتها عن الظهر. Mwanamke akihudhuria aljumaa itamtosheleza na dhuhuri, hata swali ya dhuhuri tena. Ikiwa amehudhuria aljumaa akasali na wanaume hapa msikitini, hata rudi tena nyumbani akasali dhuhuri, itamtosheleza aljumaa hiyo. Qauluhu وإن أدرك ركعة أتمها جمعة wa illa atammaha dhuhra. Mtu akidiriki rakaa moja ya imamu salatu aljuma, maamuma akidiriki rakaa moja ya imamu, atammaha jumaa, ataikamilisha hali ya kuwa ni aljuma. Akidiriki imamu katika rakaa ya mwisho ya pili ya aljuma, imamu akakata shahud na yeye akata shahud, imamu akitoa salamu, maamuma huyu atasali rakaa moja tu, aljuma ameidiriki huyu. Ndiyo, wa in adraka rak'atan atammaha jumaa, maamuma akidiriki rakaa moja ya imamu ya salatu aljumaa, ataikamilisha hiyo aljumaa, ataongezea rakaa moja, inakuwa aljumaa. Wa illa, vinginevyo, atammaha dhuhra, ataitimiza hali ya kuwania dhuhur, yani hakudiriki hata rakaa moja. Alifika pale msikitini, imamu anainuka katika rukuu ya rakaa ya pili, sami Allahu liman hamida, rakaa ya pili hiyo, maamuma huyu ataingia katika sala ile na asali ya dhuhuri rakaa nne pale pale, baada ya imamu kutoa salamu ainuke asali rakaa nne, kwa sababu hajadiriki hata rakaa moja ya imamu. Li hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala man adraka rak'atan min as-salah faqad adraka as-salah, mwenye kudiriki rakaa moja tu ya sala ndio amediriki hiyo sala. Kwa hiyo hii ni kwa aljumaa, hii ni kwa aljumaa, sawa. Lakini kwa sala nyingine, hata akimdiriki katika tashahudi ya mwisho, amediriki ile sala ile jamaa, maamuma ataongeza, atasali rakaa nne. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun wa qad awradahu Tirmidhi fi babi ma jaa fi man adraka min aljumaati rak'a. Alimamu Tirmidhi ameweka mlango huu, babu ma jaa fi man adraka min aljumaa rak'atan. Huu ni mlango kuelezea hadithi iliyokuja kwa mwenye kudiriki rakaa moja ya imamu katika salatu aljumaa. وقال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالوا من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى, من يكدرك ركعة موجة صلاة الجمعة أتصالي kuongezea hiyo nyingine, salla ilaiha ukhra, atasali nyingine kuiongezea hiyo moja. Waman adaraka humjulusan, na mwenye kuadiriki maamuma hali ya kuwa wamekaa, salla arbaa, maamuma huyu atasali raka nne kamili, sababu hajadiriki hata raka moja. Wabihi yakulu Sufyanu Thawri wabnu al-Mubarak washafi'iyu wa Ahmadu wa Ishaq. Tumeelewa masala haya? Naktafi bihadha alqadri wallahu alam.